Masyo tasamutro sun arungi sing ono hang piso biate si welas iki masyo ilang nyowo sun pilani biaran piaen sun lakoni kanggo riko kanggo